قرآن محترم آردن کو دا مولانا شان امان واچا سے دا درس قرآن دا 94 نمبر کی سٹ چپا منیری پایان محلہ ڈاگائی چم دا منارے پا جماعت کی پس 27/3 او 3/4/2009 کی شوئے ہے دا دید ملائی دو پتہ یاد ساتائی اشاہ دی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 واللہ لا ادری وانا رسول اللہ زما دے پا اللہ بانے قسم وی ما تا پتہ نشدے زما دے پا اللہ بانے قسم وی ما تا پتہ نشدے سرد دینا چوی زدا اللہ پیغمبریم وسود سبد نشته ما يفعلوا بي ولا بكم چې سبا ما زرس کیږي یا تاسو سره سکیږي سبا زه روغ یم که صحت منیم سبا زه ژوند یم که مال مرګ راځي ها تاسو خو یو خبر ډیره مشهور ده او ری غنوي نبی دې سم او دس مات کو نو چې هغه نه فارغ شو نو تیمم یو بیا را دیو داسې وک دا خبره خو به تاسو ډېر اورېدلې که نه صحابه ورته ویجي اوبه خو نږدې وې وی دا مرګ د اوبو نه زیات نږدې و چې دومره پته نه لګي بیا صاحبه یو هفته بعد بزرګ ته پته لګي چې زه به راتلونکي جمعې پر نو چې کله د یو انسان دا عقیده جوړه شوه چې بزرګ ته دا پته لګي او دا کی دوی زمای زتمنده دی خود روزانه تهجد کوي او هر کال دی حج لزی دی دی پینځه وخت موس کوي او دی له چې کوم روزانه یو سنډا لاله خیراتی کدا یا کی دا وا زمای زتمنده نو یاد ساده چې قران دې د په بارکه فیصله کړل دا چې ان له من یشرک بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ چاچی اللہ سرائی صدار پیدا کر دا اللہ یو صفت دو خدای مخلوق کے چالا ورکر اغی پاغی کے دا اللہ سرائی برابر کر یقینا ناچد بانی اللہ تعالی جنت حرام کرے بے دا دو قرآن پی صلح دنو دا خبر دنو پویا خویو اللہ دے او دے وائی جو چاہو سو پوچھو تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں لا سخا وائی دلڑا خبر تا پوسرانا کو چڑھ کی دست دی تو خدای دعوا دا کنا دا من اتا کاہن فصدقہ بما یقول فقد كفر بما انزل على محمد کم یو انسان چې دغه کستراله له جو یاد د کا کر دل کی حالت پوچھې د دې خبره تصدیق یو کو چې دې ټیک وای نبی علیہ السلام وای په هغه دین او شریعت کافر دې چې کم په معنا دل شوی دی دا د پنځ پیرانو مسلې دی ها کدا دو قرآن او دو سنت او دو احادیث و خبری دی تا سیمانی زیمانم زمائی دیتمند دا خبری دی دا مسئلی دی اللہ و ایوالم پوشی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی یعلم ما فی انفسکم پویا دی پا غصا چی دی پا نفسنو ساسو کی فحضرو بزانا بچ گئی داغنا او یری گئی داغنا دا دی علاقی او مولا کتاب لکل دے اغیر کی لکل دے جا شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ با دا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ قبر لتا ای اورد دا شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ پزلک رالل چیزو گل دے حضرت دے قبر لرازم چی دے رانا خبری گی او کنا زازی زان کرم وی دا قبر نو تا آواز را دے چه شاہ صاحب تو خوتیز تا پزلکی چه دن نسیدی دا غیر خبرے گم پھر بے ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں بیا خلق مونږ ته وای تاسو غلطی وای دا سدی زمای زتمنده دا کمی خبری دی مړی ستا در ادلول نه ستا په زړه کې چې سری دا غینه خبری کی ده که خدای کې صبر کو کا دا را ته وای چې دا سدی کدا کفر نینو ما ته وای چې دا کفر څه شی دی کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله زما پیغمبر آدی خلقو تا غلل اعلان وایا چه اسمانونو کی سوک دی یا پزمکا کی سوک دی پاگی که سوکم پا پتو سیدنو نپوئیگی بیدا اللہ نا یو اللہ پوئیگی یو اللہ خبر دی پیغمبر تا مخی تا خوراک زہر پراتی دی نو آغا تی نده خبر او بختیار کاگی جی کم دین آغا تا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ درد آلہ خبرو کمال کې رورا چې قران ورپسې نه رااله نو ببل باندې سبانه به اصلاح کې ببل څه خبره باندې به اصلاح کې دار ته وایا وعلم بو شيئا الله چې یقینا الله تعالی یعلم ما فی انفسکم پو یاد پاسا چې تاسو نفسونو کې دي فحذروا نو دا غنا او یریږي الله نو یریږي وَعَلَمُوا بُوَشَيْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ چِيَ كِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى بَخُنُ كَرَي مَخْ كَتَنَا سَغَلْتَي شُوِي دِي اغَا مَعَفْ تِي خُبِيَاهُمْ جُرْعَتْ كَيْدَ اللَّهَ بَحُكَمْ بَانِي اللَّهُ وَيْدَاسِ مَكَهُ وَدَاغِي بَوَجُودِ لِگِيَاي نُو حَلِيم بُرْضْبَار دِي اللَّهَ بُرْضْبَار ذَاتِ غَقْ دَتَرَا ورپسے بل حکم ذکر کئی اللہ رب العزت ذکر کئی لا جناح علیکم نشتے دے سگنا پتا سبانی ان طلقتم النساء کتا سو طلاق ور کئی زنانا ہوتا ما لم تمسو ہننا سو پورے چلاسنی لگو لی ملاغی سرا او تبرزو لہننا فریضتاً یعنی مقرر کرے اغیل را مار مطلب دار کوئی دن شوی دا خود کوئی دن کے دنی کا کولو پا وقت کے مہر نو مقرر شوی نا چاچی رالا او سڑے اولا گی دا آغا چند غلی لے طلاق ورکا ٹھیک شو پوشوی پا خبر آوانی زکا چه کوئی دن شوی دا نو دا جنی پلار کرده او دا وقت که محروم لانو مکار شوی و نکاح شوی و نو طلاق رانه نو اللہ وی و متیعون سو فائده ور کئی دهی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نو فرمائی چه جامع جوڑا کمیسا پرتوگ او یو سادر دا ولا ورکی څنګه کولی خبر را مار نه د موکار شوی او بیا ما دا غیدا دل جوه او د ډاډګری نه د پار بیا ما سو ورکی والا اولی گئی خدا چی علل موسی ای و مالدار باندې قدرو پاند زد تا کدا و غلل مقدری او پا ناچار بانی قدرو پا اندازه دا تاکت داغ داغ وست با گوری مطاعم بالمعروب دا فایده ورکول دی پا دستور شرعی سرا حقا غل المحسنین دا خبر لائک دا دا محسنین سرا واجب دا و چو سره دا نیکی جامع چول دا داغه دا جامعه زره دا خیش یا غدا سکارو کی او دا دا پا دا بانی واجب چه دا جامعه جوڑا بار کئی حقا علی المحسنین لازم دا دا خبره پا نیکو کارو بانی اللہ را بولی درتی منگو تاستا دا شرعی احکامو دا ذکر توفیق را کی زکر دا زمنگا دا جوان سرا تردو شوی خبری دی د دې زکاول لا په مونږ او تاسو باندې لازم دي. الله رب العزت یې مونږ له توفیق راکی, بیا دې الله مونږ له داغه مطابق د عمل توفیق راکی. الله دې زمونږه مخکې نه کوتایا نه چې زمونږه سمره شي دي, الله دې معاف کی. کاغه حقوق له عبادت کې وی, کاغه حقوق الله کې وی, زمونږه چې سمره کوتایا نه شي دي, الله دې معاف کی. الله رب العزت دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف کی. الله دې ټولو ته هدایت استقامت نصیب کی. ته چا سو پریشان ای وی, مشکلات وی, الله رب العزت په خپل فضل و کرم سره ختم کی. سمره بیماران دی, الله رب العزت دې ټولو ته صحت کامل ورکی. سو قرضدار دی, الله رب العزت دې دا غي د قرضونو د خلاصولو لپاره اسباب پیدا کی. د چا اولاد نشته, الله دې نیک عمل صالح اولاد ورکی. دا کوم مسلمانان رونا مشران کشران چې راضی د الله دی کتاب د جمعات کې ناسي, یا کوم زنانو کورونو کې واګي خي, کمو ناری نو لری لری واګي خي, الله رب العزت دې ټولو جوړو کې خیر د دنیا او د آخر واشي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل من بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن او کچری تاسو طلاق ورکئی دی بی بیانو تا من قبل ان تمسوهن مخی دلاس لگولنا اغیسرا وقد فرضتم او حال داچی یکینا مقرر کلوی تاسو لہن دپارا دہ غی فریضتنا مہر فنصف ننی مادا حغدا فرزتم چه مقرر کلیوی تاسو الا ای عفونا مگر داکا ما فیو کی دا زنانا او یعفو اللذی یا ما فیو کی آکسا بیدی چه پلاس داغکی عقدت النکاح غٹاد نکادا وان تعفو او دا چه اغفو کی تاسو ما فیو کی تاسو اقربو دا خبرا دیرا نزدیدا لتقوا تقوا تا پرهیزگاری تا ولا تنسوا الفضل او مهر وی مهربانی او مهر وی اغرشتا دنسانیتا بینکم وَمِيَصْفَلْ كِ إِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى بِمَا تَعْمَلُونَ فَآغَسَا شِكَ وَيْتَاسُ بَصِيرًا لِدُنْكِ دِي حافظو حفاظت کوئی ساتنا کوئی اہتمام ساتی علی الصلوات بمزنو باندی والصلاة الوسطى او پا اغموزا مین زمان باندی وقومو للہ او درگئی اللہ تعالی تا قانتین عجزی کون کی فائن خبتم بس کچرے پیارکی ایتاسو فرجالنا نمسکوئی پیدل او رکبانا یا بحالتا دسور لئی فائذا امنتم بس کلا چپامن کی شیطاسو فذکر اللہ نیادوئی اللہ تعالی کما علمکم لکا سنگا چو خودنے کڑی دا تاسو تا ما دا غسا لم تکونو تعلمون چی تاسو پی نپوئی دائی والذین واکسانا یتوفونا چو وفات کولشی منکم دا تاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا أَوْ بِرِغْدِيَا غَيْبِ بِيَانِ وَصِيَّتَنَا وَصِيَّتْ بَكَيْ وَصِيَّتْ دِكَيْ لِأَزْوَاجِهِمْ دَفَارَ دِبِ بِيَانُ اُخْفَلُو مَتَعَنَا دَخَرْشِ وَرْكَوْلُو إِلَى الْحَوْلِ تَرَيَوْ كَالَ پُورِ غیر احراج دنی استلو فائن خرجنا بس کچری اوت لی اغیف اخفلا فلا جناحا ننشت دے سگونا علیکم بتاسو باندی فیما پاغسکی فعلنا چوکی آئی فی انفسیننا فباردا خلو زاننو کی مم معروف دا دستور شرعینا واللہ او اللہ تعالی عزیز حکیم زورا ورا حکمت والا دے وللمطلقات او دا پارا دا طلاقو شو خزو متاعم بالمعروف فائدہ ورکول دی پا دستور شرعی حقنا علی المتقین لائک دا دا خبرہ دا متقیان سرا کذالک یبین اللہ دارنگی بیانوی اللہ تعالی لکم تاسو تا آیاتی احکام اخفل لعلکم تاکلون خامغا جداسو اکلنا کاروالی خامغا جداسو زان پویا گئی پدی باب کی اللہ تبارک و تعالی احکام ذکر کول چې په کوم باندې د کورانو اصلاح کېدل چې په کوم باندې د خاندانونو اصلاح کېدل باغی باندې اتل احکام ذکر کړي او دا غینا په مخکینو سبقونو کې پنځله احکام بیان شو لکا یو حکم ذکر کا دے انفاق دا خرچ کولو او دریم حکم ذکر کا دے قتال او دریم حکم ذکر کو چې کوم میاشت له الله تعالی حرمت او عزت ورکړي دي نو دا غي تعظیم کوي دا غي خیال ساتي. سلورم حکم ذکر کړه الله تبارک و تعالی اوس ذکر وکړه وی فرمایل چې شراب او جواری چې دا نقصانی سیدونه دي په دې کې فائدہ یې کې نقصان د فائدې نه زیات دی. پنځم حکم یې ذکر کړه د اصلاح د یتیمانو چې په کوم کور کې یتیم وینو داغه اصلاح وکړي داغه سره زیاتې مکوي. شپږم حکم یې ذکر کړه چې د غیر سره تعلق مساتي چې مشرک ده نو نکاح و سره مکوي او چې مشرک ده نو خپل لور خور داغه په نکاح کې مور کوي. اوم ذکر یو که داغه بیماری چې هغه په هغه مخصوص و ایامو کې زنانو ته لګي داغه حکم داغه ذکر یو که هغه حکم بیان که. بیا داغه نه بعد او کمی اوم ذکر که نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شیتم بی بیان ساسو زائد فصل لے نسنگا چیو سڑے پخپل پٹی کے پخپل فصل کے سیوا فضل او بیکار بوٹی نپری دی نداسی پدین کے سیوائی خبرہ بیدات اغم پری دی ورپسی داغینا ها بعد اتم حکم ذکر که چه دا اللہ دنوم تعظیمو کئی وَلَا تَجَعَلُ اللَّهَ غُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ دا اللہ تعالی نوم دا قسمون دا پارا ڈال مگردوئی. بیا دا غینا بعد نهم حکم ذکر که دا ایلا چیو سڑے قسم اخری دا خپل خزینا چه زبانی زکی گمنانو دا غد پارا سلور میاشت انتظار ده که پده که قسم مات نکه نو بیا آغا خدا بانی طلاق باین واکی کی گی. او دا غینا بعد لسم حکم ذکر که دا طلاق او بیا دا غی سرا متعلقه احکام بیان کرده چه داغی سر کم متعلقه احکامو آغی بیانول. او بیا یو لسم حکم ذکر که چه کلا کورونو که داس ناچاکی راشی او دا پیو رولو بچیوی نو داغو بسکی گی نو والوالداتو یرزیان اولادهن حولین کاملین مین دی بخپلو بچو تا دو کالا خب پورا پی ورکی او بیا چه ببلار دو بچی سزی مواری راتلا نو داغی ذکر اوکا. بیا دو لسم حکم ذکر که آشی کلا یو زنانا آکوند شو خاون دی مل شو نو داغی حکم سده نو آغا یترب بسنا بیان پسهن نا اربعتا عشوری و عشرا اغا بسلور میاشتی و لس رز انتظار کئی دا داغی ده دل زمانه دا او داغی نباد بیا بل حکمی ده خدبه ذکر که هن بیا داغی نباد بل حکمی ذکر که چه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردو لهن فریضتا ومتعوهن. یو زنانه دا داغی نکاح شوه ده خو داغی مهر نو مقرر شوه او دا نکاح نباده چه مار بکی مکاره شوه نو او دو وعده نا مخی مخی سڑه اولا که دو او خپل خزل طلاق ورگا او مار بکی نو مکاره رو نو علاوه و متیعو اولنا سو فائده ورکی اعیل را جامع جوڑا دا خود آغا زنانا دا مهر خبره دا چه دا اغی مهر نو مکرر او دا وعده نمخ که اغی دا طلاق ملاو شو یو زنانه دا او دا اغی نکاح شوه ده او مهر نده مکرر شوه او دا وعده نبعد اغی دا طلاق ملاو شو نو اوس اغی دا پارا مهر ورکول لازم دی چه دا سره ورکی خو مهر مکرر نده نو سمره مهر باور کئی نو دیتا علماء کرام مهر مثل وائی دا آغی زنانا برابر دا آغی پا قابلیت کی دا آغی سرا پا حسن و جمال کی دا آغی سرا پا عمر کی چه برابر بلا کم جنیوی او داغی مهر سمر مکرر شوی آغا عمر مهر برده مکرر کلشی او آغا با دیل ورکولشی دیتا مهر مثل وای دیو بر زنانه برابر برده مهر مکرر ولشی او دیل ورکولشی دا آغا زنانه را چه داغی مهر نو مکرر شوی او نکاح شوی او او دو وعدن بعد اغیر دا طلاق ملاو شو نو دا اغیر دا پارا بیادا غا حکم ده اوز یو زنانه دا اغیر نکاح شوه ده مهر مکرر شوه ده او دو وعدن مخ که اغیر دا طلاق ملاو شو نو دا اغیر دا پارا حکم سده نو اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی وَإِنْ تَلَّقْتُمُوهُنَّ أَوْ كَجَرِيتَ سُوتَلَاكَ وَرْكَوَيَا عَيْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ مَخِيدَ الْعَسْلَ قَوْلُنَا غَيْسَرَ يعني تازي حالات نير آغلي هاچه آغا علق آغا جنائي آغا سڑي وخضا ها چه اغای بلکل زن لب جدای و کور که پادشی او آل دا گه دا اغیز اغا درم کس نی ها دا سی حالات نی را غلی و دا اغیز مخ که مخ که اغیز زنانتا طلاق ملاو شو وقد فرزتم لون او حال دا ده چه یکینا مقرر کلوی تاسو آغای لرا فریزتن مار کوئی دن شوی دا کوئی دن اکی نکاح شوی دی پا شرائی داری که سرا او مهر مقرر دی خود وعده کولن مخ که مخ که سره اولا گی دو او آخذ لی تلاک ورکا نو فنصف و ما بس نیما دا آغا دا فرز تو ما چه تاسو مکرر کرده وی چه شل زرم مکرر کرده نو لز زرم مار بده ورکی او چه کل تاسو پانزو زرم مکرر کرده نو بیاو پینزی زرم مار ورکی دو بانی اغا نیم مار ورکول لازم دی فنصف ما فرزتم بس نیما دا آغا دا چه تاسو مکرر کرده وی اِلَّا يَعْفُونَ مَگر دا که مافیو که آغا زنانا آغا وچه زیر زادو دا نیم مارم ناخلما بس خبر ختم دا یا سڑه لگه دل ده و آغا مار ورکڑه ده او چه مار ورکه او طلاق پا ده طریقه بانه ملاو شو نو بیا با زنانا لگی او بیا با ده تا نیم مار واپس کئی نو او یعفو الذی یا ما بیو کی یا کسا بیدی اقدت النکاح چپلاس داغ کی غٹا دنکالا د دینه څوک مراد دی؟ نو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمایي چې مراد دی نه خاوند دی. دادے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل امت دا د کم قانون او د کم شریعت او تشریع کوي او دا غیر احکام ورته بیانې نه غوې کې یو خبره هم نبی علیہ السلام د ځان نه دا کړې ذکر الله ای و ما ينتقو عن الهوى نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه خبره نه کوي سچ وای نو هغه ته وای کول شي نو هغه ځکه وای نبی علیہ السلام د ځان نه خبره نه لګړي چې څه ویل دي الله وته ویل دي او هغه بیا امت ته ویل دي او چې څنګه وته ویل دي نو هغه څه ویل دي او چې څومره وته ویل دي نو هغه عمره ویل دي هغه کې څه کمې هغه کې څه خیانت او پاره کې سبل شان سبل طریقہ نه استعمال کړي او زمای د اتمندور دنیا نه اعلی تللی چې کله دین پورب پوربانی دیو په کمل انساني ژوند او د زندګۍ ته راول د پاره دیو مکمل قانون په شکل کې دنیا ته پېښ او اعلان وشو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نن ورځ ما پتا سبحانه ساسو دین کامل کو نن ورځ ما ساسو لپاره ساسو قانون د جوان کامل کو هغه قانون چې الله تعالی د انساني جوان د رول لپاره را لګلو الله بیا هم کامل کو او نبی علیہ السلام و آغا سے اغفل امت تا پیش کو او ده حجت الوعدہ پا مقابانی نبی علیہ السلام خپل ټول صحابان پا دیبانی گوا کری دی او اغی شاہدان کری دی چوی ما تاسو تا دا اللہ دین راو رسو اغی ویجی تاسو راو رسو دا اغی مو پورا پورا حق ادا کو نو نبی علیہ السلام و یا اللہ تا گوا شا جما دیدا الله تعالی ست دین را ورسو نو نبی علیہ السلام دا الله دین خو پوره بیان کړی دی هغه قانون دا الله تعالی چې هغه فطری قانون دی او هغه د انسان د فطرت عین مطابق دی هغه الله تبارک وتعالى پوره کا کامل کا نو نبی علیہ السلام یې دنیا نه رخصت کا کله چې دا یتونه نازل شو جعل یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چدا واردن نو جڑ دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بے عجیب سڑے دے دو خوشی پا موقع بانی ہم جاڑی خوشحال دل پا کار دی چی اللہ دین کامل کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی عمرہ تا تا سبا دارا کلا چی او انسان یو زائد دیو کار دو پارا لڑشی او غال دی اغا خپل کار سر تا ہو رسی تو داغی مطلب دائی جل داغی سڑی دو رخصتی ٹیم را لی دی با رخصتی کی نبی علیہ السلام چی دنیا تا اللہ تعالیٰ کم کار او ڈیوٹی لی را لی گلے و اغا ڈیوٹی پورا شوا اوز با نبی علیہ السلام نور مونگا که نباتی کی گی نبی علیہ السلام دا جی پتا اولا گی دا نبی علیہ السلام یا ابو بکر پوا شوی دکانا زمان دا جوان شپی رضی دنیا که کمی شوی او نبی علیہ السلام دا دنیا نلغتل شو و پاد شو او دا دنیا نلال زمانی دا تمند دا چکل آغا قانون چې الله را لګلې او غیلا چې الله سوکرا لګلې هغه چې ما خبره کړې ده دا غینه بلا توله خبره بل څوک نشي کولې زما استاد زم چې دی هغه دومره سوچ کله کول شي ما او تا چې دی نو په یو مخ باندې سوچ کو یو خبره جوړه و بل رانه روانيږي او قران کریم او شریعت چې دی هغه د الله قانون دی اللہ تعالیٰ دے کائنات پر ذرہ ذرہ بانے پوا دے او نن یو خبر کی گی نو سبا دا غی نتیجہ سر آوزی نو اللہ تے پتہ ہی ما او تا نن یو قانون جوړ کو سبب کې بیا ترمیم کو یاره دا فټ نو دار دې معاشره د پاره دې کوم عمل د پاره موضوع نو ځکه مونږه دا غېد سبب نه دی یبانی مکمل نی کویا خو چې پاره عمل در آمد شي نو دا هغه هغه نتیجه چې سبا راو دین او یو دا شیخ خدای نو پکا الله تبارک و تعالی چې کم قانون را لګړې دې الله ته پتا وا چې تر قیامت بل پیغمبر نه را لګم نو دا یو قانون را لګم چې پاره کې د ګوډه کې خودو ځای پاتې نشي او چې هغه ټول انسانیت لپاره مکمل د فلاح د کامیابی او د نجات دی عزتمنده چې کله الله وې کله چې پیغمبر وې چې د نکاح اختیار شری او بخاون سخی نو بیا خبرې له کوم ځای نه اختیار منده کړه یو کور کې وا خدا او خاون په جنگ کې نو خدا به وای چې زما اختیار دی او خاون به وای چې زما دی نو کار به خراب کې او کورونه بروان کې مسلې به پیدا کې خاندانونه به تباہ کې پدې ته نه پوهېږي پدې الله پوهېدو نو ځکه الله تبارک وتعالى وی او یا فو الذی یا چې ما پیوګي هغه سبه دی اوګدا ټول نکاح چې پلاس دا کې غټا د نکاح ده نو د قران کریم هغه مکمل مفسر چې دی او ډېر صحیح مفسر چې دا هغه تفسیر هغه د الله وینا ده او دا هغه په جواب جاری شوی دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مفسر د قران کریم وجر دینه خاون مراد دی چې اوس یو بل علامه راوزی یو بل سکالر راوزی یو بل خيار راوزی یو بل منطقي او فلسفي راوزی ایو بل د جدیدیت نه متاثر راوزی آقا و یرا د دین سو واضح های اشاره خو نشته را چه دین خوان مراد ده نو وعده اشاره ده کم نه نراو و ده چه خدت اون مراد که دهشی یعنی دا پا تا بانه کم ده نواهی رالا چا در تووی تاو دا اللہ کانون که خپل عمل داخل شروع کن حضرت علی رضی اللہ تعالی نوائی دین که خپل رای نچلیگی که چلی دل اغا وائی چه پا موزه بانی مسا کول چی دی پا شریعت که داد و پاس دی حالان که دا موزه لانده تلیه بزمکا لگی نو اغا وائی که چلی پا شریعت که خپل رای چلی دی و اکل چلی دی نو ما بویلو چی دا مسا پا موزه دا لانده که وائی و چه شریعت وائی دا بانده که وائی نو دا بانده بی که وائی خبره ختمه دا شریعت چه سوائی اغا دا اللہ وینای و دا اللہ حکمی پا آغی که دا خبر گنجایش نده پاده شوی او ما تاو پا آغی بانی چلیگو دا وزا ما استا مجبوری وی پا آغی بانی با چلیگو از ما ایدت منده بلا خبر دا شروع کرده دا وی دا کما پرده چه پا اسلام که دا وی دا دا سنه دا بکار دا دا سه خدای له مشوره ورکي دا الله رب العزت قانون دی الله وې زنانه با پرده کوي او دا وې وکرنا فی بیوتکنا او زنانه بخلو کورنو کې دنا پرده کوي وسي ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى هغه د جاهلیت په دور کې چې خلک نه پوهیدل آغا دا جایلیت پا دور که چه دا علم دا پوی رنانو خلق نا پویاو پا خپل سمیبانی جوان تیرو اللہ وی دا آغا زمانی دا آغا نا پویا انسانانو دا آغا خلقو بشان دا آغا معاشره دا زنانو غنده دا آغا سی کلاو مراو زی میدانونو تا کلاو مراو زی داگی تا بزرونو تا دا دا اللہ حکم دی نما ته ویره جی خبره خو دې ټیګ ده وزړزل پورې کار دینو مې سم مطلب دی ویره چې سړی سم وینو سګي پر دوزنانو ته ګوري ما ایتا دا صحابون زیاد سامی تا ما دا داو آئی تا دا غین زیاد پاکی تا ما دا داو آئی سا پر لگی دا غین زیاد تیارا دا اغی دا اللہ تعالی وی کل المومنین یعزو من لبسواریم او زما پیغمبر آدی مومنانو تاوایا چه خپل سرگی اخکتا کی پردوزنا نوتا نگوری اغی دا ویلی دی زما ایدت من دا دا اغی نسپاس رد بلچانو زکا چه اغا اللہ دنیا تا مثال کردو لده اللہ وی فا ان آمنو بمثل ما آمنتم فقط اعتدو اے زما دا پیغمبر صحابو کشری دی خلقو ایمان راڑو پشان دا آغا چه تاسو ایمان راوڑ دینو یکینا سیلاریو مندا اللہ دنیا تا نمونه کرلو چه دا غصی ایمان امراڑو سنگ چه زما دا پیغمبر صحابو راوڑ دی نو ما تا قبول دیو تاو سی روانی بیا او کدا سنینو بیا غلب یه آغا خلقو تا اللہ وائی دا پیغمبر پا ذریعہ بانی چی دی مومنانو تاو وایا چی سر یخکتا گی او پرادو زنانو تا نگوری وینا جنو بیا خو یو خبر دا کنا او دیو زنانا روانا دا او دا چی دین او زو تا نگورم نو بس نگورم نو ما تا مطلب داره چی ماو تاکی کارده کنا بیا مای دا پیسه رو راولی بین کنو درسوی دا اولی کورونو که به بکسو گیده یو تاری و تا ووی دیگه ده حفاظت دو پاره کنا ما ایرادا دی جماعت الماری که کده اخپل چت و سره لگو چی ده پلانی پیسی دی پیسا ما پوانه شوی پا خبرا ما ایگورا که خلق سمی نو سگه جستا پیسی اخلی که طول خلق سمی کنا نو سگه جستا پیسی علی می دا طول خلق سم ده نو مای زمان خبری لرا لیکن دا طول خلق سم ده زنانو پلا روانی سوک بودا نگوری کنه تا با روانی و چه آقا در جامخ لرازینو آقا تا بواید جدا سیمو گورا پلا بس خام خام مشکلات پیدا که شریعت خبر پرده که کرده و خلقو ده سانه کرده دیگرانی و سرمی مشکلات پیدا که زمان ایدت من ده پا دو سیزنو جنگ جوڑیگی یو پا مال او یو پا زنانا او د شریعت د دوارو بارا که حکم داره چه داو پرده که ساتی داو ده صحابه چوکی او ده که اوه ده خلقو ده ماسا خواه چه دهنو 500 لکه روپه دی نو سبا بل رد بری جکم ده سو کوسه که اداری نو تورش پیده یو حالا او یا دوم را پیسه را رسو یا بی اغوا کرده خلقو خدا کارو بار شروع کرده دا کا دخل کو شروع کرے گا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام لے صحابی راغلے دے صدق غیرت دین دے ویجی او سڑے دے اور راغلے دے مانا پا زور بانے زمان مال علی نبی علیہ السلام لے ورنکے والا ویجی جنگ را زارا کئی وی جنگ و سر ہوکا ویجی وجنے میں نبی علیہ السلام لے وی وجنا ویجی کا مڑے کرما وی شہیدی وی کمی مڑ کنوی مردار دے ولی چنن ولا تور کے سبال بل نہ واڑی او جنن استاد طرف یو خود سو کو سگی گنا نو بیا بل طرف دل ون سوچ گئی چ دیو سڑی گورا لا سپیڑا لگا بل بل سوک را گی ا بل ممی پگٹ ولی لو نے سوچ درا نو چ تو ولا پاسان اور کے بل بل سار وقتی روانی زمائی رت مندا ج سنگ خپل مال پر دگ ساتھی دا د کم دی نو دا خپل حیا وی زد دا خپل بی بی صاحب دا هم پرده یو ساتا صحیح ده گنا خلقو دا اللہ تعالی شریعت بانه نکته جینی شروع کرده دا دوم را اخیار شوی دی چه اللہ لمشوری ور کئی او یا فو الذی یا ما فیو کی یا کسا بیدی اگده تن نکاح چه پلاسا دا که غوٹا دا نکاح دا اللہ وی وانتا فودا چی ما فیو کئی تاسو اکربو لتکوا تا خبر دیرا نیزی دا تقوا تا پریزگاری تا انسان کے جذبہ پیدا کئی چی دے پا احسان کولو بانی پہلو کی تناری نه د مضبوط او اعصاب خاوند زنانه مقابله کی ستاد جامع زره دا خای چې توله ټول ماهر ورکا کنیم دی ورکا نو حق دی ادا کا او کو پورا دی ورکا نو احسان دی وک الله به اجر در کی وان تعفو او دا چې ما پیو کای تاسو اقربو لتقوا دا خبر اډیرا نزی دا تقوا تا برزګار ایدا که زنانه مالدار وی او سړی غریب وی او اغا ولګی اغا وی زره بس پر رز دین رانی مم نه علما دا خبره پرزګار ایدا او اختیار تډیرا نزی دا وان تعفو او دا چې ما پیو کای تاسو اقربو لتقوا دا خبره ډیر نزدې ده تقوا دا پرهیزګار ده ولا تنسوا الفضل بینکم او ما هیروئ مهربانی په خپل میاسګې دا همدردی او د مهربانی هغه جذبه هغه د خپل میاس نو باسي ما په دې ځای کې یو بل باندې د مهربانی پکاته کې پہلو کوي چې ار یو پہلو کړو مې والو کو الله بولا اجر لري ورکی یا ولا تنسوا الفضل بينكم دا خو ټیګ دا چې د نکاح رشتہ وا هغه په طلاق ختم کړه هغه دې ما رشتہ چې انسانیت رشتہ دا هغه مې راوا او د انسانیت د انساني رشته په توګه باندې د بل حق او د بل جذبات او خیال او ساده او کوشش وکا چې د احسان معاملې لرنو شي زیاتې لرنو نشي ولا تنسوا الفضل بينكم او مې راوي رشتہ د انسانيت په خپل میاس کې او چې کله له دې خبرې احساس پیدا شو بیا به یو انسان د بل نکو مزار نه کی یو مسلمان به بیا د بل نکو مزار نه کی و چې کله د انسان دا جذبه او دا سوچ ختم شو بس بیا غو زناور دی پر سانوار ورزی شرمخ دی بیا سر خپل خواهشات بوده گئی ان الله یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر فاغسا چه کوئی تاسو لیدون کرده تا دو جسو کوئی الله یوینی الله تخکاری سیب دا خبری لگه گرانی دی دا معاملات و خبر دا دا حقوق و لعباد دا کوتایی که دو بگیده لگه خطره دا نو اللہ وی مسکوا و زمان اغوار چیز دیم دادو کم چه پده بانی در تا عمل کول آسان شی زکا عمل کی گی دا اللہ پا توفیق بانی چه اللہ در توفیق در کنو بیار تا کار آسان شی زګه چې دیمه سی بارا شروع شوی و نو کله چې حکم د تحویل د قبله راته د قبله د بدلېدو حکم راته نو مؤمنان صحابه کرام خو یو طرف ادب شو کنه او هغه عادت ورل بیا چې دنو بدلول شو او خانه کعبه بلې مخ را واړوي نو الله وی دا کار خوده ګران خو ها چه کم ها ده مضبوط ایمان خواندان دی نو آغای بانی دا کار نده گران آغای تاسان دی آغای خوای اللہ چه سنگوای آغا با کو پریده دا خلکو خبره او چه کار دا خبرنین وی خلک بسوای وی اللہ بسوای سکا سبا چه مر شه ایسوک با در خلک بنی خلکو با دی خورو که دی یا طول بدن کورونو دراشی معاملہ وستا دا عمل دا اللہ سرائی نوائی اللہ بسوائی آغا دائی گئی چیو اللہ دیوینی وستا عمل بی یغیتا گورا دیتا مگورا چی خلق بسوائی دا خلقو دی خورو کی کی دیو تا نراشی او تا خپل عمل سرا اللہ تا والا کی نبیاز مائی دیت مند زان سرا کرام علوسا از اینا چی دا خلقو تبی در کتلی او کوتا عمل لیوڑی او هغه باندې بیا چې دنو کاته ګران شي الله دې زموږ په حال رحم وکي نو الله وای حافظو علی الصلوات حفاظت کوي په مزنو باندې والصلاه الوسطا او پا آغا مزم ینزو مانا بانه زیادر علماء داوه جد ما دیگر مسلم مراد ده زکر جوهی دو مزونا حتی ندرد یو بلدی یو دو مزونا دشپید نبل بلدی او دای زکر ویلی دی چه زمیدار پتی کلی لیایی وی دا لونی دا گوٹ را دا پا دیره بس دا گوڑوم نو بس کومی اما دیگری دیگه به دا ما خام بانگوی نو مسلم پا دیشی او چه کم اوزگار خلقی نو اغیی بازارونو تاوزی پارکونو تاوزی اغیی چه دنو سیل بانیوزی پا تفری بانیوزی نو وی دغدای داموز کمو دغدای کمو دغدای کم دیگه به ما خام بانگوی نو اللہ وی حافظو علی صلواتی حفاظت کوای پا مزنو بانی و صلات الوستا او پا مزنو مینزو مان بانی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چه هر یو مز چه دینو اغا منزو مانا دے یعنی اللہ دا پینزو مزونا پر از شپکی پا مومن مسلمان بانی پر اسکڑی دی او دا چه دینو یو کڑی بلدر علخه دی دا اچر دو کڑو پا منز که دی یو کڑی لرکڑا نو زنزیر دوشلو دا دی وجه نا دا زنزیر وشلی نا چه دا مستار موسکه او دا مازیگر که نو میاس که کڑای دا مستقین موسکه دی نو اغابا خام خاکه او دارنگی زتمن دا چه دا مستقین موسکه او دا مخام که نو میاس که کڑای چه دا دا مازیگر موسکه اغابا خام خاکه چه دا مازیگر موسکه او دا مستخوتن موسکه نو میاس که کڑای دو مخام موز چی ده نو آبا خام خاکی و صلاح دلوستا دیر موزون تفسیر ده اللہ ویو صلاح دلوستا او پا موزا در میانا میان زمان بانی او چی موز کوئی نو اکو مول اللہ قانی تین قدری گئی اللہ تعالی تا تابدار اجزی کون کی چی اللہ تا قدری ده یو پلا بل پلا نظر مزغولو ها کلا نا کلا بکی خلق مخامخ ها جماعت که گڑای دامو گولی چه سٹیم شا ها زمائی دتمن دا کسدن مدن کتلو بانی موز خرابی گی ها اسی نظرو لگی دا پوش زن لخبارا تو چه کسدن مدن دی تیم معلومو نو بیا خودی موز خرابی گی دا دیواجی نا دا علمای کرام و فتوه دادا که جماعت که مخامخ پا جماعت بانی لیکل دا چیدن و دانی دی بکا زکر دا دو مزگزار توجه خرابی او مخامخ و جماعت که چاٹونا او دارنگی دا ایڈورٹائزمنٹ کم سیزونا چیدینو آغا پا جماعت که زلندول یا آغا لیکل نی بکا که آغا دا قرآنی آیتونو دا احادیثو پا شکل که ولی نی زکر آغای تر توجه خرابی گی دارنگی جماعت که مخامخ دیوال بانی شیشه دا گل که مزگذار بگی زن تا گوریه بگیره وان لاس وجی گیرمه تک دا کنا زمائی دتمن دا دیزر موز توجه خرابی گی او دا سی حرکت نکل چه پاگی بانی ستا موز خراب شی اللہ وی وقومو لله قانتین اللہ تا خواه پا عجزی بانی تا بیدارو دره گئی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بی صاحبہ دا اغوائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناسو ماموس کو وی زما خیال نو ماموس کے زدہ سے خودیدم را خودیدم وی داد چه غیرابانی ہو والا چه دی یاری نا قریب ہو چی ماموس مات کھڑے وی چه اللہ تا اولاده نو بیا سکون سر ادرے گا اطمینان سر موز که خواه را خواه دما تو بعضی کسانو دادی چی موز اولاده دای دستی گی دای دستی گی او یا سره با دری کلومیتر لاروی سره بانی و جی ما تراجی و موز تا ادرے گی نو کلاو پا یخ پا کی گی کلاو پا لبان دستر دای شیطان در وانه کئی داد موز دا عداب و خلاف خبره دا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ او دره گئی اللہ تعالی تاجزی کون کی فا عدب بانی فا این خبتم او بس کچری پا یرکی ایتاسو لکه داو گورا موزی موز که مخ که خبر کولومو موز که چرینو یو پلا بل پلا کتلومو او پا موز که چرینو تکبیر در لاسو چطولومو دا سرو رو رو رو دا حرکت نی سکون در آستو دا حرکت نی موز چرین سکون در آستو خبر بی بند کرد یو پلا بل پلا کتل بی بند کرد ها دارنگی صرف یو تکبیر تحریمه که لازو جدوله بپره خودل او نور بست ختم. عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اغوی ما دول اسکالا دا غزر اوزای مزونه کردی دی خو ما چرتا هم چیدینو پای دول اسکالا که بغیر دا تکبیر تحریمه نا پا بل تکبیر بانی اغا پا لاسو چطور نداری داره زمائی دتمند شوی دی خوادی نمخ که شوی دی بیا شدینو اغا موز دا حرکت نی سکون دراوس خبر اون بانی یو پلا بل پلا کتل اون بان او بیا بیا شدی لاسو چطور اون بان سکون دی بلکل خبر راوستا و کومو للہ یکانی دین او داز یوزای دی زنگل گروانی دو مستیم در نزی پتاوانی دو زناور دو موزی زناور دو حمله خطره دا یا یوزای دازی را شلطی در باین دو دشمن خطره دا نو اللہ و آئی فاین خیفتم بس کچره پیارا که ای داسو خطره دی داسو تا فر جالنا نو مسکوی پیدل پیدل سمانه روان بای موز بکی پر روانه که موز نکیگی دې پیدل نه مراد دا دی چې ته به ولاړې ارکو سیدا هغه به د سر په اشاره باندې کې دا دې مراد دی چې تا دې سړی ګوري ته ولاړې او بس هغه رکو چې کې نو هغه او سیدا چې کې نو هغه د سر په اشاره باندې خطره ده که رکو لازم یا سیدې لازم نو اسې نه چې څه نقصان راته سو رسي په داسې ځای کې نو بیا به داسې مسکې او رکو بانا یا پا حالتا دا سوارلائی بانی نیت بلی دا کبلی وی او دا سوارلائی مخشی دیار پلو او دا غصی با پا اشاره بانی با موسکی با سوارلائی بانی خو چکل پا ریل گاڑی که روانی یا بس که روانی نو بیا چکل تا گوری چی دی بس که یا دی گاڑی که دا سی او سارش دی جی غیز رزو ادری دیشم نو بیا با ادره گه او رکو با که او سیده چه دان و غاو بیا دا مخ که سیت بانه باقی بانه بچه تنده لگه مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیه ذکر کرده دی چه بیا با دی طریقه بانه مسکه او دا گاڑی مخ چار پلاو خودجستا اراده و نیتا آغا ها دا کبله با طرف بانه وی بیا و موس پا دی طریقه بانی او رکبانا پا حالت دو سوار لگی اس پا اس بانی ناسی نو پایی که بل گنجایش نیشتی بیا دو سر پا اشاره بانی دی فا ایزا منتم بس کلا چه پا ملک شیطاسو فذکر اللہ نو یادوئی اللہ تعالی کما علمکم لکا سنگا چه خود نیکڑی داتاسو تا ما دا غسالم تکونو تعلمون چه تاسو پی نپوی دی مخ که نپوی دی او سالا پویا کردی نو چه اللہ را تا سنگ ویلی نو آغا سکوی دا امن حالاتو ترالی دا خطرین اواتی نو بیا چه سنگ دا تا اللہ ویلی دو پیغمبر طریقه خودلی را بیا باغا سمسکی پا امن حالاتو که بیا بیا سکمه بیشه دا دی گنجایش نشته دی اللہ چه سنگوائی نو آغا سبا که دا اللہ پیغمبر چه سنگویلی دی آغا سبا وائی دا اللہ پیغمبر چه سمرا عبادت کرده دی آغا عمرہ بکه دا با اللہ تعالی حالا کبلی اللہ رب العزت دی منگو تاسولا پا دا غیبانی پورا پورا دا عمل توفیق را کی دا مخ که یو حکم ذکر کئی دی که لغنی وضاحت دی ان شاء الله بل درس کې به وګو. الله تبارک و تعالی دې زمونږ استاد زندگی نو قران او سنت سره کی. امين. الله رب العزت دې موږ دې کار نه دې مهنت نه نه محرومه کړي. امين. په دې عمل دې الله تعالی داسې هواګانې فضاګانې راولي